नाचेंगे हम डिस्को डांडिया, झूमेंगे हम गाएंगे हम नाचेंगे हम डिस्को डांडिया, झूमेंगे हम गाएंगे हम नाचेंगे हम डिस्को डांडिया। ऐसी लड़ी है ऐसी लड़ी हाँ से कोई चिंगारी पूरी हाय सासों की गर्मी और बड़ी ऐसा तजुर्बा पहले हुआ ना पहले ना आई ऐसी घड़ी हंगामा मिलके मचाएंगे हो गरज जगा ऐसा हुआ ना